Telefony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, tu Trójka, piątek, 20 lutego, już 8. Na serwis zapraszają Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Prezydent wetuje ustawę o KRS-ie i zapowiada referendum. Jest reakcja ministra sprawiedliwości. Wystartowała Rada Pokoju Donalda Trumpa. Polska na razie w charakterze obserwatora. Unikają badań jak ognia prawie połowa panów zwleka z wizytą do urologa. Prezydent zapowiedział referendum, jeśli nie będzie dialogu nad jego propozycją ustawy odnoszącej się do reformy sądownictwa. Wczoraj Karol Nawrocki zawetował ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Celem jest stabilność i realne skrócenie czasu postępowań. Jeżeli propozycje dialogu zostaną odrzucone, zgodnie ze swoim zobowiązaniem, ostatecznie zwrócę się do narodu z wnioskiem o referendum w sprawie przywrócenia normalności w funkcjonowaniu sądów. Niech zdecydują obywatele. Tak na pomysł prezydenta odpowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Chciałbym wiedzieć, jakie pytania pan prezydent sformułuje do referendum. Czy jestem za tym, żeby było krócej w sądach? Ja dzisiaj mu odpowiem, że tak. Więc na referendum nie wiemy, jaki będzie jego skutek, jaki będzie jego efekt. Poza tym, no to musi jednak zarządzić odpowiedni organ, żeby było to referendum. Zawetowana ustawa o KRS-ie wprowadziła wybór 15 członków Rady przez sędziów. Obecnie takiego wyboru dokonują politycy. W Waszyngtonie zainaugurowała działalność Rada Pokoju Donalda Trumpa. W posiedzeniu wzięło udział kilkadziesiąt państw. Polskę w roli obserwatora reprezentował szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. Przemówienie Donalda Trumpa otwierające inaugurację Rady Pokoju było chaotyczne. Prezydent USA notorycznie zbaczał z tematu i zamiast o strefie gazy mówił o takich sprawach jak Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, uroda prezydenta Paragwaju i awaria schodów ruchomych w ONZ. Radę Pokoju nazwał najbardziej prestiżową organizacją międzynarodową. To najwspanialsi światowi przywódcy. Prawie wszyscy zaakceptowali zaproszenie, a pozostali do niej na pewno wejdą. Polskę na spotkaniu reprezentował minister Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta, który uznał, że jego obecność na spotkaniu była pożyteczna. Warto pokazywać swoje zainteresowanie także w innych tematach, a nie tylko myśleć egoistycznie o tym, co jest tu i teraz. Tymczasem Donald Trump zapowiedział przekazanie do budżetu Rady Pokoju 10 miliardów dolarów. Krytycy zarzucili mu, że chce wykorzystać pieniądze podatników, by sfinansować organizację, którą stworzył przede wszystkim dla siebie i w której ma pełnię władzy oraz wydatkowania środków. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce o 8.13 będzie były minister spraw zagranicznych, profesor Adam Rotfeld. Polska nie jest już związana zapisami konwencji ottawskiej zakazującej przechowywania min przeciwpiechotnych. W ocenie wiceprzewodniczącej Komisji Obrony Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej Polska podjęła słuszną decyzję. Jak podkreśliła, przykład Ukrainy pokazał, że miny przeciwpiechotne to dziś bardzo cenne uzbrojenie. Na początku inwazji Ukraińcy zużyli prawie 3 miliony min przeciwpiechotnych na granicy, co bardzo opóźniło wejście Rosjan i po prostu okazało się, że te miny są potrzebne. Polska nie jest jedynym krajem, który wycofał się z konwencji ottawskiej. Na początku tego roku konwencję opuściła także Finlandia, wcześniej kraje bałtyckie. Unikają badań jak ognia. Prawie połowa panów zwleka z wizytą u lekarza nawet pół roku, mimo że ma problem z oddawaniem moczu i podwyższony poziom PSA, co może być objawem raka prostaty. Panowie po 40 roku życia powinni zgłaszać się na badania profilaktyczne, mówi onkolog, urolog Iwona Skoneczna. Wczesny rak prostaty nie daje żadnych objawów, czyli chodzi nam o to, żeby panowie wybrali się na wizytę do urologa już w wieku między 40 a 50 rokiem życia, żeby się sprawdzić. Czyli mamy proste badania takie jak badanie krwi na poziom PSA, oczywiście tak zwane badanie per rectum. Rak prostaty jest najczęstszym nowotworem u mężczyzn w Polsce. W ciągu ostatniej dekady liczba chorych podwoiła się. Przy muzyce z Ojca Chrzestnego i w Złotej Trumnie w Koszycach na Słowacji pochowano króla Romów. W ostatniej drodze towarzyszyły mu setki żałobników. Złotą trumnę z ciałem Roberta Botosza, wybranego przed 12 laty królem Romów, umieszczono w przeszklonym karawanie z końca XIX wieku, zaprzężonym w cztery białe konie. Kondukt żałobny przeszedł ulicami Koszyc na miejscowy cmentarz, gdzie odbyła się ceremonia pogrzebowa z udziałem przedstawicieli romskiej starszyzny z Węgier, Czech, Polski i Rumunii. Robert Botosz zmarł w wieku 54 lat. Był przedsiębiorcą znanym z wystawnego stylu życia. Pojawiał się publicznie w koronie zdobionej brylantami i otwarcie podkreślał swój status. Zarazem wspierał finansowo uboższych Romów i organizował pomoc charytatywną, zyskując w ten sposób szacunek części społeczności. Wojciech Stoba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Taki pogrzeb to jest pogrzeb, Adamie. A teraz oczywiście, będzie o sporcie. Jak w czarny kot, biały kot. I tym razem piłka nożna wysuwa się na pierwszy plan tego serwisu sportowego. W końcu w europejskich pucharach grały polskie drużyny, czyli Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Skoro walczyły nasze drużyny, no to w pierwszych meczach 1/16 finału Ligi Konferencji. Lech w Finlandii zrealizował zadanie i wygrał z Kłopie 2-0. Za to Jagiellonia w Białymstoku doznała szoku i przegrała 0-3 z Fiorentiną. Sini z zimna zawodnicy po meczu doszukiwali się przyczyn porażki, w tym Bartłomiej Wdowik. No mają jakość, pokazali, no w tej drugiej połowie nas wypunktowali. Po prostu no boli to, bo no 3 bramki ze stałego fragmentu gry gdzieś wydaje mi się, że nie zasłużyliśmy na taki wynik. No musimy pojechać i powalczyć, pokazać się z dobrej strony, grać odważnie, ryzykowniej, bo naprawdę gdzieś no nie było z wojska tego czuć, że oni są naprawdę lepsi, tylko że no momentami my przeważaliśmy, także musimy jechać i powalczyć. Bartłomiej, mówiąc, że trzeba pojechać, miał na myśli mecz rewanżowy we Florencji, to w przyszły czwartek, także w przypadku Lecha tego dnia zagrają w Poznaniu. Grali wczoraj także w Lidze Europy. W najciekawszych meczach Nottingham grało 3-0 Fenerbahce i to w Stambule. Też na wyjeździe w Glasgow VfB Stuttgart wygrało z Celticiem 4-1. Crvena Zvezda Belgrad wybrała się do Francji, by pokonać Lille 1-0. Remis 2-2 Panathinaikosu Ateny z Wiktorią Pilzno. A w tenisie niespodzianka, odpadł Jannik Sinner i to w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Dosze. Włoch przegrał w 3 setach z utalentowanym Jakubem Mensikiem, dla którego jest to 10. wygrany mecz z rzędu. Wynik 6-7, 6-2, 3-6 oczywiście od strony Włocha. W dzisiejszym półfinale Mensik zmierzy się z innym czołowym tenisistą młodego pokolenia, 21-letnim Arturem Fisem. O półfinał powalczą także Hiszpan Alcaraz z bezpaństwowcem Rubliowym. W piłce ręcznej w Lidze Mistrzów wygrane Industrii Kielce i Wisły Płock. Kielczanie pokonali u siebie węgierski Veszprem 36-35 i zajmują 4. miejsce w tabeli, a płoczanie wygrali na wyjeździe z macedońskim Eurofermem Pelister 28-25 i są na 3. miejscu w tabeli. Jeszcze koszykówka NBA, gdzie Jeremy Sochan zadebiutował w New York Knicks. Na boisku spędził 10 minut. W tym czasie zdołał zdobyć 2 punkty, zaliczył 1 asystę, a jego zespół uległ Detroit Pistons 111-126. Adamie, chciałem, żebyś jeszcze został, bo z przyjemnością. Przypomniałem sobie scenę z Czarnego Kota i Białego Koty, jak świnia zjadała trabanta. Tak, tam jest wiele świetnych scen. Proszę Państwa, proszę obejrzeć ten film. Jest kapitalny. Jeżeli chodzi o sprawy pogodowe, to dziś ta lepsza wersja zimy, słoneczna, tylko na północnym wschodzie może się zachmurzyć i popadać śnieg, ale śnieżyce to nie będą, popruszy jedynie tu i tam, maksymalnie około 5 stopni, tam na północnym wschodzie, a na zachodzie od -1 do +1. Co ci jeszcze przypomniało? Przypomniała mi się ta malutka dziewczynka, która uciekała przed śluwem i schowała się w korzeniu i taki był korzeń wielki, który pamiętam, się przemieszczał przez pustkowie. A pamiętasz, jak taki chłopiec mały się skradał po takiej balustradzie balkonu i tam siedział taki łysy facet i on z całej siły, mówisz, strzelił w tę łysinę? Nie no, dobry film. 22,7 trójek. Pytamy Państwa o pasję. Być może czyjąś pasją jest oglądanie filmów Kusturicy. Naszą ewidentnie tak. Dzień dobry. Ja chciałem się podzielić tak szybko moją pasją. Otóż dawno temu robiłem remont w domu, więc kupowałem takie gotowe deski z marketu budowlanych, no ale to były bardzo drogie, więc pomyślałem, że trzeba sobie taką surową deskę kupić i ją wygładzić i tak dalej. Więc zacząłem kupować deski surowe i tam heblować sobie je na przykład. No i skończyło się na tym, że mam już kompletnie wyposażony warsztat stolarski. Pozdrawiam. Tak w poranku trójki dużo mówimy o naszych pasjach. Moją największą pasją było palenie papierosów. Nie palę już 3 lata, schudłem 10 kilo. Zdrowy, aktywny tryb życia przekłada się na długowieczność. Myślę, że pan prowadzący Łoniewski coś o tym powie. Życzę dużo wszystkim zdrówka. Miłego weekendu. Pozdrawiam. Taką moją największą pasją to jest słuchanie radia i właśnie od niedawna wróciłem do słuchania trójki. Inną pasją są koncerty, muzyka. uwielbiam jeździć na koncerty i po 23 latach wróciłem do grania na gitarze basowej i gram w Stargardzie w zespole Wolfpack. Jeśli ktoś z Państwa by był chętny posłuchać, bylibyśmy bardzo wdzięczni. Dziękuję bardzo. Ja też jestem chętny, żeby Pana posłuchać. Proszę rzucić szlugi, to jest podstawowa rada dzisiaj od nas. 22 i 7 trójek. Z tej strony się kłania. Wie pan co, ja też jestem fanem filmów Kusturicy i jest taki film Czarny Kot, Biały Kot, w którym jest piękna scena miłosna, w której zarazem pokazano mnóstwo emocji bohaterów i nic nie pokazano, czyli że zrobiono to z taką piękną delikatnością. A przy okazji, może nie tylko, pozdrawiam moją żonę Barbarę. Niestety Emil Kusturica, kapitalny reżyser, ale tutaj Adam Sobieraj, nasz przyjaciel z Trójki, podesłał bardzo ważną wiadomość, że Emil Kusturica flirtuje z reżimem Putina. To słaba wiadomość. To była grupa The Cure na trójkowym zegarze 13 minut po godzinie 8. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj wybitny dyplomata, pan profesor Adam Daniel Rotfeld, były szef polskiej dyplomacji, były dyrektor Instytutu Badań nad Pokojem w Sztokholmie, SIPRI, członek wielu międzynarodowych gremiów, między innymi polsko-rosyjskiej grupy do spraw trudnych, ale zaczniemy nie od Rosji, tylko od tego, co się wczoraj wydarzyło w Waszyngtonie, czyli pierwsze posiedzenie Rady Pokoju prezydenta Donalda Trumpa. Pan uważa, że to jest poważne przedsięwzięcie, czy niepoważne i dobrze, że Polska do niego nie przystąpiła? Wymaga ode mnie pani odpowiedzi takiej bardzo prostej. Ja powiedzieć, że to jest niepoważne, to byłoby z mojej strony nadużyciem. To może być poważne i może być niepoważne. Sposób prowadzenia, poetyka tej całej wczorajszej pierwszego posiedzenia w moim przekonaniu przypominała w jakiejś mierze prezentację przed uczniami. Kiedy jest wizytacja, to uczniowie są wywoływani do odpowiedzi. Albo w większej mierze, powiedziałbym, bardziej to przypomina przed koncertem w filharmonii, jest strojenie instrumentów. I wtedy początek jest strojenie instrumentów, a zakończenie jest takie, że dyrygent wskazuje, kto ma zabrać, znaczy kto ma wstać i jemu biją brawo. Otóż chodzi o to, że to by przypominało takie ustawienie prezydenta Stanów Zjednoczonych w roli dyrygenta, który tych zebranych gości chciał nie tylko uhonorować, ale ich pokazać i oni wstawali jak uczniowie i kłaniali się. Innymi słowy, jest to taka, ja bym powiedział, formuła, która mnie osobiście bardzo nie odpowiada. Nie. Donald Trump tam mówił o olimpiadzie, wyrażał swoje poparcie na przykład dla premiera Węgier Viktora Orbana, który ma wybory. Mówił, że właściwie on nie ma problemu z tym, żeby popierać tych, którzy startują w wyborach, co no nie jest to w ogóle, ingerować w ogóle w sprawy wewnętrzne innych krajów. Ja mogę powiedzieć, że to jest, znaczy to, co on mówił, już zostawiam na stronie, bo po prostu byłoby mi przykro, że tak powiem, mówić. To robiło wrażenie albo takiego poczucia, że jest on uprawniony do zarządzania światem i w tym sensie ta nazwa Board of Peace, ona odpowiada bardziej zarządowi i w tym sensie on uważa siebie za przewodniczącego zarządu i jak każdy przewodniczący zarządu ma prawo wyrażać swoje opinie, które mają mieć charakter konstytutywny, a nie, to nie jest rada, to nie jest doradzanie, to jest doradzanie przewodniczącemu. Ale panie profesorze, pytam, czy to jest poważne przedsięwzięcie, dlatego że statut tej rady, czy tego zarządu pokoju, tak powinno to być tłumaczone, to jest dla nas korzystne, bo tam właściwie Trump dożywotnio może być szefem, jeśli zechce przekazać komuś tę funkcję, to będzie to jego decyzja. On właściwie jednoosobowo o wszystkim decyduje. Tak, więc tylko, że Stany Zjednoczone nie zmieniły swojego sposobu sprawowania władzy w wyniku dojścia do władzy prezydenta Trumpa. Stany Zjednoczone mają instytucje, mają swój parlament, kongres, senat i to one decydują, one mają władzę istotną. W związku z tym można postawić sobie pytanie, czy te działania, które prezydent Trump podejmuje, on podejmuje przecież w imieniu państwa, a nie dlatego, że ma takie widzimisię. Znaczy, można było się spodziewać, że ta zmiana będzie, że tak powiem, w przeciwstawieniu do tego, czym były dotychczasowe rządy Obamy czy Bidena. Natomiast prawdę powiedziawszy, nikt się nie spodziewał, że te zmiany będą aż tak radykalne i inne. Do czego Trump zmierza? Trump zmierza do tego, żeby interesy Stanów Zjednoczonych, interesy narodowe Stanów Zjednoczonych były traktowane jako nadrzędne. Otóż w istocie rzeczy to jest sprzeczne z zasadą w stosunkach międzynarodowych, że państwa są suwerenne. I nawet ja przypominam sobie, że kiedy Helmut Kohl odwiedził Warszawę i był na takim dinerze u prezydenta Kwaśniewskiego i wtedy pamiętam, że on powiedział, że on sobie zawsze zadaje pytanie przed podjęciem decyzji, czy to jest do zaakceptowania przez Luksemburg. I innymi słowy, Luksemburg był najmniejszym krajem w Unii Europejskiej i w NATO. Jeżeli dla Luksemburga to jest do przyjęcia, to dla Republiki Federalnej Niemiec również jest do przyjęcia. Panie profesorze, ale zaraz porozmawiamy o tym nowym koncercie mocarstw, o którym pan ostatnio pisał w Gazecie Wyborczej. Ale najpierw chcę pana zapytać, czy to dobrze, że Polska nie przystąpiła do tej Rady Pokoju, tylko wysłała tam obserwatora prezydenckiego, ministra do spraw polityki międzynarodowej. Tak, to jest optymalne rozwiązanie, jakie można było przyjąć, że Polska obserwuje, Polska w jakim sensie przyjmuje rzeczywistość taką, jaką ona jest, ponieważ Stany Zjednoczone są najpotężniejszym sojusznikiem wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale równocześnie nie przyjmuje na ślepo w taki sposób, jak na początku mówiliśmy o tym, że ci uczestnicy tego zgromadzenia po pierwsze okazali się stosunkowo bardzo mało reprezentatywni, bo powiedzmy sobie szczerze, że jeśli najważniejsze demokracje świata nie uczestniczą w tym spotkaniu, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, już nie będę wymieniał inne państwa, jeżeli Kanada jest potraktowana w taki sposób, że najpierw otrzymała zaproszenia, potem je wycofano, ponieważ premier Kanady wygłosił przemówienie, które znamy, bo w Davos, i to przemówienie było opublikowane in extenso i słusznie, dlatego że było to przemówienie, które dotykało istoty rzeczy. Mianowicie, że stosunki między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi muszą być oparte na zasadach równości, tak jak między suwerennymi państwami. Panie profesorze, ale czy Donald Trump, czy to, co się dzieje, ten nowy koncert mocarstw, ta polityka, tak naprawdę powrót polityki imperialnej Stanów Zjednoczonych, co to oznacza dla Europy i dla Polski? Znaczy, można powiedzieć, że Europa się obudziła i dzięki temu Trump ma wielkie zasługi dla Europy w tym sensie, że polityka Trumpa przywróciła Europie poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy. Do tej pory w Europie uważano, że mamy parasol nie tylko atomowy, ale parasol militarny Stanów Zjednoczonych i że nikt nie podejmie żadnych decyzji, ponieważ narazi się na reakcję ze strony amerykańskiej. Dzisiaj wiemy, że może się narazi, może się nie narazi. Europa musi wziąć odpowiedzialność za siebie. I z tego punktu widzenia te rządy Trumpa były takim zimnym tuszem dla europejskich polityków, żeby uświadomić sobie, że czasy się zmieniły i że amerykańskie podejście jest bardzo komercyjne. Pan w Gazecie Wyborczej, w artykule, który został opublikowany kilka dni temu, wspomina swoje spotkanie z Henrym Kissingerem z 2012 roku. I Kissinger już wtedy przewidywał, że polityka Stanów Zjednoczonych pójdzie w taką stronę. Tak. Że odwrócą się od Europy, że Rosja przestanie być dla nich głównym zagrożeniem. Swoje oczy skierują na Pacyfik, że skupią się na Chinach. Czy europejscy przywódcy zignorowali te głosy, te różne sygnały, znaczy, które były od Znaczy uważano, lat. Że są pewne rzeczy, które Amerykanie traktują jako swoje zobowiązanie. Innymi słowy, potraktowano Stany Zjednoczone jako europejskie mocarstwo, supermocarstwo europejskie. I notabene teraz w ostatnim wystąpieniu sekretarza stanu USA Rubio, gdzie on nawiązywał do korzeni, amerykańskich korzeni, które wywodzą się z Europy, że to jest europejska cywilizacja. Otóż w Monachium na konferencji bezpieczeństwa. W tamtym okresie, znaczy przed dojściem Trumpa do władzy, europejscy przywódcy uważali, że Stany Zjednoczone są nie tylko europejskim mocarstwem, ale są supermocarstwem. Jak gdyby dają parasol, który obejmuje atak na Europę jak atak na Stany Zjednoczone. Dzisiaj wiemy, że tak nie jest, że Amerykanie wielokrotnie poinformowali Europę, że nie zamierzają ponosić koszty, ponieważ amerykańskie myślenie jest bardzo komercyjne. W tym wypadku, znaczy mogę powiedzieć, że być może było, jest to próba wymuszenia na Europie podjęcia tych decyzji i jeśli taka była intencja i tylko to było celem, to uważam, że ta polityka okazała się skuteczna, że w Europie powinniśmy myśleć kategoriami takimi, że Europa musi nie tylko ponosić koszty, ale brać pod uwagę każdą możliwość, w tym również i taką możliwość, że Stany Zjednoczone zachowają dystans wobec Europy, ponieważ ich interesy są zagrożone przede wszystkim w Azji Południowo-Wschodniej, a zwłaszcza Chiny są traktowane jako rzeczywisty rywal i przeciwnik. Panie profesorze, ale jesteśmy po kolejnej turze rozmów pokojowych w Genewie. Stany Zjednoczone, Rosja i Ukraina są już po pewnych ustaleniach. Prezydent Zełenski mówi, że nie zgodzą się Ukraińcy nigdy na oddanie Rosji Donbasu, a pan w swoim tekście przewiduje, że właściwie być może grozi nam atak jądrowy, czyli nie jesteśmy bliżej zakończenia wojny w Ukrainie, tylko Rosja będzie dalej. Ja tak nie uważam. Ja nie uważam, że Rosja, że tak powiem, zmierza do wojny jądrowej. Nie, Rosja nie zmierza do wojny jądrowej. Rosja może się okazać w sytuacji, o której wspominam na początku tego tekstu, o której pisze profesor Glaser z Uniwersytetu w Chicago. Mianowicie, że są sytuacje, w których państwa w obawie, że są otoczeni przez państwa wrogie, podejmują decyzje, jakkolwiek uważają te decyzje za uzasadnione, to w istocie rzeczy chcą zachować pokój, ale wchodzą na ścieżkę, która prowadzi nieuchronnie do tego, że sytuacja wymyka się spod kontroli. A czy grozi nam to, że sytuacja w Europie będzie niebezpieczna i czy Rosja zaatakuje państwa natowskie? Będziemy rozmawiać już w internetowej dogrywce. Państwa i moim gościem był profesor Adam Daniel Rotfeld, który z nami zostaje na YouTubie Polskiego Radia 24 na stronie internetowej Trójki i proszę tam przenieść się z nami. Zapraszamy do reklamy. Marian? Cezary? Powtarzaj za mną. Mega! Mega! Nie no, z pazurem, Marian! Tak, tak, czuj tak, tak. Się! Przepraszam. Mega! Mega! A! I takie właśnie są okazje w Media Expert. A killer ceny to jak powiedzieć? Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu pomidory malinowe. Cena regularna i najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 24,99. Teraz aż 48% taniej. Tylko 12,99 za kilogram. A kujawski olej rzepakowy. Cena regularna 10,49. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena. Mam jakieś tabletki przeciwbólowe. Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk. Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dezamigren. Konkretnie na migrenę. Masz ochotę na śniadanie w niskiej cenie? Biedronka serwuje śniadaniowe zestawy na dzień dobry, a w każdym z nich świeże i chrupiące bułki dostaniesz za jedyne 20 groszy za sztukę. Od poniedziałku do piątku codziennie inny zestaw. Okazja na piątek. Kup łososia marynowanego Marinero 120 gramów, a do niego bułkę 100% z mąki żytniej 55 gramów za 20 groszy. Limit 5 bułek po 20 groszy na paragon. Oferta obowiązuje w piątek od otwarcia sklepu do 10 rano. Od zawsze na zawsze. Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Let's go! AI Days w MediaMarkt. Tylko teraz słuchawki bezprzewodowe Oppo Enco R4 Pro z aktywną redukcją szumów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 249 zł. Teraz za 219 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Minęła 8.30. Skrót serwisu i Romuald Wójcik. Ta formuła Rady Pokoju, która zebrała się wczoraj po raz pierwszy, jest nieodpowiednia, tak uważam, powiedział w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce były minister spraw zagranicznych Adam Rotfeld. Jak dodał, wczorajsze posiedzenie przypominało początek koncertu orkiestry. To mi przypominało takie ustawienie prezydenta Stanów Zjednoczonych w roli dyrygenta, który tych zebranych gości chciał nie tylko uhonorować, ale ich pokazać i oni wstawali jak uczniowie i kłaniali się. Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Iran nie chce wojny, ale zareaguje zdecydowanie, jeśli zostanie poddany agresji militarnej, pisze irańska misja przy ONZ w liście do sekretarza generalnego. Dodano, że w przypadku agresji Teheran uzna bazy, obiekty i zasoby wrogich sił za uzasadnione cele. Ograniczony atak na Iran, by zmusić Teheran do porozumienia nuklearnego, rozważa prezydent USA, o czym donosi Wall Street Journal. Amerykańskie myśliwce przechwyciły 5 rosyjskich samolotów wojskowych w pobliżu Alaski. 2 bombowce, 2 myśliwce i samolot wczesnego ostrzegania zostały zauważone dziś rano. Nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej USA, a rosyjskie maszyny były eskortowane nad wodami międzynarodowymi do chwili opuszczenia przez nie strefy identyfikacji. I jeszcze krótka, trochę prywatna informacja na antenie Trójki. Otóż zamierzam zastosować się do porady kolegi redaktora prowadzącego o rzuceniu polenia na urlopie właśnie. Słuchaj, ja cię przypilnuję, bo to jest kapitalna deklaracja. Będzie rozliczenie. Będzie rozliczenie, ale super, że podjąłeś taką decyzję. Przypominam to, co mówi tutaj od lat na naszej antenie profesor Marek Postuła, świetny kardiolog, z którym informujemy o tym, jak żyć długo w dobrym zdrowiu, że ci, którzy palą, mają na starcie dwukrotnie wyższe ryzyko przedwczesnego zgonu. A w Trójce nawet sercowo-naczyniowych. Zawał, udar do wyboru. Proszę państwa, proszę natychmiast rzucić papierosy. Śledziony nie ma. Publiczna deklaracja, determinacja jest duża. Będę cię pilnował. Dzięki, super. Dzięki Krzysiu. Bardzo dobre informacje od Romualda Wójcika, bardzo dobre informacje pogodowe, bo dziś będzie słonecznie poza północnym wschodem, tam też najchłodniej, max 5 stopni na minusie, najcieplej na zachodzie do plus 1 i z każdym dniem będzie cieplej. Za tydzień może być podobno kilkanaście stopni na plusie, oby starczy już tej zimy. 22 i 7 trójek, ciągle dowiadujemy się, jakie państwo mają pasje. Dzień dobry, kłania się Robert ze Świdnika. A u mnie te pasje to tak zmieniają się z miesiąca na miesiąc. Ale w tej chwili moją pasją jest naprawa mechanicznych zegarów tak zwanych z kukułką. Owszem, naprawić zegar to dla mnie nie problem, ale te kukułki nie chcą kukać, bo tam są takie ruchome elementy z papierku wykonane. No jak są dziurawe, no to niestety efekt jest taki jak

serio bez stresu. Bez stresu, Taco Hemingway i przede wszystkim Liwka. To ona tutaj czarowała swoim pięknym głosem. 22 i 7 trójek. Jakie państwo mają pasje? Dzień dobry, Trójko. Moją pasją, chciałem się pochwalić, która od niezmiennie 45 lat mi towarzyszy, to jest hokej na trawie. My, laskarze, co prawda Old Boys z Wrocławia, gdzie spotykamy się raz w miesiącu, pykamy sobie tymi laskami, jeździmy na różnego rodzaju zgrupowania i to nas trzyma przy życiu, pomimo tego, że jesteśmy już prawie przed 60, więc takim laskarskim, hokejowym pozdrowieniem na trawie chciałbym wszystkich zmotywować do tego, żeby swoje pasje pielęgnowali. Laski górą. Miłego dnia życzę. 22 i 7 trójek. 21 minut zostało do godziny 9. Jak się starzeć bez godności? Szanowni Państwo, niesiemy pocieszenie ludziom zaatakowanym przez starość, godność i sztywność kolan, Grzebałkowska, Winnicka. I teraz ja to mówię. Raz ja. Piszcie do nas na adres bezgodności@polskieradio.pl. Piszcie do nas bez godności i bez polskich znaków. I Ewa się teraz śmieje, bo to jest jej pomysł na ten znakomity żart. Znakomity żart. Znaczy, nie wiem, czy państwo też tak macie, że te żarty, które sami opowiadacie, są naprawdę najśmieszniejsze. Ja czasami się śmieję z żartu, zanim go opowiem. Tak, zauważyłam to. Ewa idzie i chichra do siebie. Tak, i już nawet nie muszę go potem opowiadać, bo to już jest jakby efekt masz przed, wiesz, oszczędzasz energię na tak, coś innego. Tak, a ponieważ ja wiem, że twoje dowcipy, Ewka, zawsze są znakomite, więc ja się śmieję nawet nie wiedząc, o czym mówisz, po prostu śmieję się, gdy ty się śmiejesz. Boże, jakie to jest wspaniałe takie. Napisał do nas pan Wojciech. Mam problem, bo za dużo przeklinam, tak mówi moja rodzina. To jest kwestia przedawkowania filmów pana Pasikowskiego w młodości. Czy na starość można coś z tym zrobić? Górka wodna. Jaki list? Ja myślę, że pan Wojciech jest boomerem i być może nie ma kontaktu z kulturą wysoką, ale też współczesną, ponieważ wydaje mi się, że przekleństwa we współczesnej kulturze popularnej występują częściej niż inne wyrazy w ogóle. Tak. Takie mają artyści też przekonanie, że jeżeli nie ma przekleństw, to nie ma sztuki. Tak. I bardzo mi się podobało, jak parę lat temu Dorota Masłowska napisała, żebyśmy przestali przeklinać, bo to jednak nie jest takie fajne, jak się idzie ulicą i każdy klinie. Ale to jest potworne i ja zaczęłam to zauważyć, jak miałam małe dziecko, że po prostu wszyscy ludzie idą, młodzi, starzy, dzieci, psy, koty, wróble, wszyscy klną i przez jakiś czas zwracałam uwagę do momentu, kiedy potem mój mąż musiał mnie bronić, musiał się pobić z człowiekiem, który chciał mnie pobić za to, że zwróciłam mu uwagę, żeby nie przeklinał. No więc mam to sam problem z moim mężem, którego zawsze proszę, bo ja jednak deleguję taką uspokajanie, czy też jakby ukulturalnianie ludzi na mojego męża i zawsze go proszę, żeby mówił tym ludziom, którzy przeklinają, żeby nie przeklinali. I mój mąż uważa, że to jest taka próba eksterminacji jego w ogóle, że on któregoś dnia po prostu dostanie. Mój mąż też się strasznie tego boi. Tak, on mówi, Magda, ty zaczepiasz ludzi, a mnie zabiją. Ja mówię, no trudno, no ktoś musi ponieść ofiarę. Jak się starzeć bez godności? Natomiast muszę przyznać z przykrością, proszę państwa, że cała poprzednia nasza wypowiedź to była straszna hipokryzja. Znaczy, tak, to jest nasze marzenie, ale niestety my też klniemy jak psy Pasikowskiego, albo nawet psy wojny. Psy wojny, tak. Tak. I co my z tym robimy, Ewo? Czy kiedy przeklinasz bardziej? Przeklinam bardziej, jak przebywam z osobami, które przeklinają. I na przykład być może to jest wynik takiego mojego braku asertywności, że tak się staram być taka, jak ktoś, z kim rozmawiam. Tak, ale to jest taka naprawdę taki owczy pęd, bo kiedy byłam dziennikarką i lokalną, i dziennikarką taką reporterką w gazecie, jejku, ile ja klełam. Wszyscy dziennikarze, proszę państwa, tak klną. Ja podziwiam, jak oni w tej telewizji dziennikarze jednak na wizji nie klną, nie? To prawda. No chyba, że klną akurat na wizji, bo to się też zdarzyło. Nawet najlepszym. No tak, to pamiętam. Ale chciałam jeszcze powiedzieć tak, że jakie przekleństwa, Ewo, stosujesz? Kurza stopa, to jest takie. Motyla noga. No. Tam orety, kurtka na wacie, to już jest najgorsze. Kurtka na wacie. I jeszcze pamiętam, że moja córka przyniosła ze szkoły straszliwe przekleństwo, gdzie ona kura przez W. Kura przez W, tak. Tak, była u was w szkole, tak? Kura przez W. Chciałabym, żeby istniał świat bez przekleństw i muszę powiedzieć Ci, Ewo, jedną taką refleksję, że jestem z nas bardzo dumna, z ciebie i ze mnie, że my w ogóle nie przeklinamy w naszych programach oraz w tych podcastach, które robiłyśmy z starożytności, co nie były w radio, tylko w internecie. Dlatego, że zauważmy, proszę państwa, że dzisiaj polski kabaret, jedyny, który nie przeklinał, to był kabaret właśnie hrabi. Tak, Joanna Kołaczkowska. I starszych panów. No i tamte takie kabarety z zeszłego wieku, ale dziś nawet nie tysiąclecia. Natomiast dzisiaj, ja bardzo lubię oglądać stand-upy, ale po prostu tam takie mięso. Czy naprawdę, ale zauważ też reakcję publiczności. Stand-uper gada śmieszne rzeczy, powie kura przez W i publiczność pęka ze śmiechu. Tak. Ja zastanawiam się, czy jest możliwe pękanie bez śmiechu. Bez śmiechu jest możliwe, jak się najesz. Bez śmiechu, bez kur przez W. Tak. Ale myślę o kurach przez W wysyłanych z prędkością karabinu maszynowego i z jaką częstotliwością. Mm-hmm. Bo kura przez W, która jest jakąś puentą albo czymś, co się zdarza raz na na przykład 5 minut tylko, jest zniesienie. Tak. Także mamy taki apel, proszę państwa, nie przeklinajmy tak dużo. Tak, tylko mało. Tylko mało przeklinajmy. No, jesteśmy Polakami, więc tak całkiem to nie możemy. I apelujemy o kabarety i stand-uperów bez kur przez W. Tak. Albo tak, żeby było mało. Albo żeby to była kabaret przez kurtka. Kabaret kurtka, ale fajny. Chodź, założymy taki Jezu, kabaret. Jezu, ale śmieszne. Dziękujemy, do widzenia. Couldn't take any more than me. Ja mam pasję, że odkryłem sobie kolekcjonowanie płyt winylowych. Tak, uważam, że jestem od dwóch rzeczy uzależniony, od kawy i od wineli, do tego stopnia, że nie mogę chodzić w pewnych miejscach sam, bo mnie pilnuje żona, bo są pewne inne wydatki, bo niestety jest to pasja, jak każda pasja, po prostu droga, ale widzę, że się po prostu spełniam. Wracam po prostu do korzeni. Coś niebywałego. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję. My pana też serdecznie pozdrawiamy. Dzisiaj rozmawiamy o pasjach, a pasją Roberta Grzędowskiego jest sport. Przez jakiś czas przecież był naszym kumplem z redakcji sportowej. Momenty były. Dziś proponuję państwu sportową historię z kategorii Nie mów hop. Yes, boys! Let's go! Póki nie przeskoczysz. A konkretnie nie ciesz się dziadku, to znaczy tato, dopóki wyścig się nie zakończy. To była końcówka sezonu Formuły 1 w 2008 roku. Ostatnie Grand Prix na torze Interlagos w Brazylii. O tytuł mistrza świata walczyli Felipe Massa, Brazylijczyk z Ferrari, i Lewis Hamilton, czyli brytyjski supertalent w bolidzie McLarena. Wyścig był deszczowy. W takich zwykle możliwe są szalone, niespodziewane rozstrzygnięcia. Ale żeby aż takie? Bohater miejscowej publiczności, Felipe Massa, mógł zostać mistrzem świata, ale musiał wygrać ten wyścig i liczyć na szóste lub gorsze miejsce Hamiltona. Lewis celował w piątą lokatę, bo wtedy zdobyłby swój pierwszy tytuł niezależnie od wyniku Massy. Scenariusz najlepszy z możliwych, bo od początku rywalizacji Felipe bił się o wygraną, a Lewis balansował między czwartym a siódmym miejscem. I teraz skupmy się na ostatnich okrążeniach. Massa jechał pierwszy, a Lewis dwa kółka przed metą spadł na szóste miejsce. Massa dojechał pierwszy, a Lewis w tym momencie wciąż był szósty i zostało mu do końca ledwie kilka zakrętów. W ekipie Ferrari i na trybunach rozpoczęło się więc wielkie świętowanie. W garażu Ferrari tata Felipe, pan Lewis Antonio Massa, rzucał się w objęcia mechaników w czerwonych strojach. Zapanowała tam po prostu euforia, tak jakby nic już nie mogło się zmienić. Ale się zmieniło. Dosłownie przed ostatnim zakrętem toru Interlagos, czwarty w rywalizacji Timo Glock z Toyoty, nagle zwolnił. Być może popełnił błąd na torze, być może opony nie dawały rady, ale dał się wyprzedzić Sebastianowi Vettelowi i Lewisowi Hamiltonowi. Dlatego drugiego oznaczało to wymarzone piąte miejsce. I teraz to Nicole Scherzinger, ówczesna dziewczyna Lewisa, zaczęła skakać w dzikim tańcu radości. Cały garaż McLarena zatrząsł się od szaleństwa członków zespołu. Kilka sekund później Hamilton dojechał do mety już jako mistrz świata. A w garażu Ferrari? Na ich nieszczęście pokazał to realizator transmisji. Część obecnych nie zorientowała się, że przez kilkanaście sekund sytuacja zdążyła się zmienić. Ojciec Felipe Massy wciąż podskakiwał w uściskach. Dopiero ktoś z ekipy przerwał bezzasadną radość i pokazał na ekran. Szok, niedowierzanie. Miało wyjść inaczej. Ten sam ktoś, czyli któryś z mechaników, chwilę później ze złości uderzył głową w ścianę. Tak było. Uderzył. I to bez kasku. Do dziś niektórzy żartują, że Felipe Massa był mistrzem świata przez 15 sekund. To była szybka, sportowa podróż z nieba do piekła. Jakaś analogia? Do głowy przychodzi mi tylko jedna, akurat polityczna, z ostatnich wyborów prezydenckich. Cóż, nie mów hop. Momenty były. Świetna relacja sportowa Roberta Grzędowskiego. Panie Robercie, zapraszamy z powrotem do trzeciej strony medalu. Numer telefonu do nas to 22 i 7 3. To już będzie ostatni telefon w dzisiejszej porannej audycji. Do pana redaktora prowadzącego. No, panie redaktorze prowadzący poranną audycję z tą najpiękniejszą piosenką świata, co trafił pan w sedno tarczy. Black Pearl Jam. Mam tak samo, nie wiedziałem, że pan też. Dzięki. Monika Gosłowska audycję przygotowała, Michał Jakubik ją zrealizował, Robert Grzędowski odebrał od państwa dziesiątki telefonów o pasjach. Za wszystkie bardzo dziękujemy. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Jeszcze raz zagramy Black, bo to rzeczywiście najpiękniejsza piosenka świata. Body still.